novels on the shelf. But I have across the table. Give me knowledge of myself. Show me visions, showed me nightmares. Gave me dreams that never end. Showed me light out of the tunnel when there was darkness all around instead. I was just torn down, Colorado. And I wish my message would come. Showed me ways and means and motions. Show me what it's like to be. Show me. Gave me days of deep devotion. Show me things that I cannot see. Δίκως καταδικασμένα ως απέσια πράγματα, είναι όμως εκείνα που κάμνουν τον άνθρωπο. Απαθής άνθρωπος είναι εξωάνω. Δεν πρέπει όθεν να σβήνονται τα πάθη, αλλά μάλλον να διευθύνονται στο καλό. Σβηνόμενα τα πάθη, σβήνεται ο άνθρωπος. Αναπτυσσόμενα, αναπτύσσεται. Και αναπτύσσεται κατά τη διεύθυνση όπου λάβει η ανάπτυξη των παθών του. Διεύθυνε τα πάθη προς το κακό και θέλει έχεις τον διεστραμμένον άνθρωπο. Διεύθυνε τα πάθη προς το καλό και θέλει έχεις τον πολύτιμον άνθρωπον. Ανδρέας Λασκαράτος. Αλίμονον εις εκείνον όπου υποχρεωμένος να ζήσει στον τόπο του γίνει καλύτερος από τους συντοπίτες του. Η αδιακρισία του εις το να γίνει καλύτερος καταντά προσβλητική και ερεθίζει τους άλλους εναντίον του. Ο κύρα Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γάλανα και ακτένιστα μαλλιά και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αχ κύρα Αντώνη πως αγαπάμε και μαζί σου τα στραμετράμε, τις σκοτιές για σένα πηδάμε ως που να'ρθει βροχή. Και το θυμό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κανείς προσεύχει. Ο κύρα Αντώνης βιάζεται να πάει να κοιμηθεί, γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί. Ο τύπος ποτέ δεν έζησε μες στον όνειρό του ζει. Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένο τον βρίσκει χαραυγή. Αχ κύρα Αντώνη πως αγαπάμε και μαζί σου τα άστρα μετράμε. Τις φωτιές για σένα πηδάμε ώσπου να'ρθει βροχή. Και το θυμό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κανείς προσευχή. Μα ένα βράδυ ο κύρα Αντώνης στρώνει να κοιμηθεί. Κι όταν ξυπνάμε τον καρτερά με στην πόρτα να φανεί. Μα ο κύρα Αντώνης δε θα βγει ποτέ του στην αυλή. Αφού για πάντα μες στον όνειρό του θέλησε πια να ζει. Ανδρέας Λασκαράτος. Δεν είναι αμφιβολία. Ο Θεός έκαμε όλα τα καλά, ο διάολος έκαμε όλα τα κακά. Ο Θεός έκαμε τις ευκολίες, ο διάολος έκαμε τις δυσκολίες. Ο Θεός έκαμε τα φαγητά, ο διάολος έκαμε τις νηστείες. Ο Θεός έδειξε τον γάμον, ο διάολος έβαλε εμπόδια στο γάμον. Ο Θεός έδωσε το ορθό λογικό, ο διάολος έμπηξε τις πρόληψες. Ο Θεός είπε «αυξάνεστε και πληθύνεστε». Ο διάολος είπε «γενώστενε καλόγεροι και κλειώστενε». Ο Θεός έκαμε τον παράδεισο, ο διάολος έκαμε την κόλαση. Ο Θεός έκαμε την εκκλησία, ο διάολος έκαμε τους παπάδες. Δεν είμαι εγώ που αγαπώ και θέλω το ελάττωμά μου. Είναι το ελάττωμά μου που αγαπά και θέλει εμέ. Εγώ μόνον σέρνουμε από αυτό. Αλίμονο, είμαι παιγνιό του. Και εκατάντησε σε χέρια ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού και μόνον μεταχειρίζονται τα θρησκευτικά σαν αλουπότεχνη εκεί που δεν φτάνει η δύναμη του νιχιώνε τους, γράφει ο Λασκαράτος και συνεχίζει. Ο άνθρωπος όπου ζει σε μικρόν τόπο και το δέντρο το φυτεμένο σε λίγο χώμα έλαβαν την ίδια τύχη και θέλει είναι θαύμα αν ο κορμός του δέντρου εκείνου, αν το πνεύμα του ανθρώπου εκείνου λάβουνε μεγάλη ανάπτυξη. Και στη συνέχεια κατάγομαι από Φραντς Σούμπερτ. Musik οποίος γέροντας, κοιτάζοντας εις το παρελθόν του, δεν ήθελε επιθυμήσει να μπορούσε να ξεείπει πολλά από όσα είπε και να ξεκάμει πολλά από όσα έκαμε. Ποιος γνωρίζει να έχει δίκιο, έχει κρυφή δύναμη. Εκείνο που τότε του χρειάζεται είναι το θάρρος. Η τόλμη υπέρ του δικαίου και της αληθείας δεν είναι αυθάδια. Αν θέλεις να ζήσεις καλά στον κόσμο, κάμε να σε αγαπήσουν οι άνθρωποι, αλλά μην το πασχίσεις δια της απάτης. Η απάτη είναι πρόσκαιρο μέσο και σφαλερή βάση. Αρχίζει με το να απατά τους άλλους υπέρ σου και τελειώνει με το να απατήσει εσέ υπέρ των άλλων, φαναρώνοντάς σε. Κάμε να σε αγαπήσουν δια αξία αγάπη τα προσόντα σου, τα οποία επιμελήσουν να αποκτήσεις. Κάμε τους ανθρώπους να αγαπήσουν εις εσέ την αρετή σου. Εάν δεν υπορέσεις δια του τιμίου, αλλά ίσως αδιαλάχτου χαρακτήρα σου να επιτύχεις την αγάπη των συμπολιτών σου, κάμε τους τουλάχιστον να σε σέβονται, αντιπαρατάτοντας εις τα στραβά τους κάθε είδους χαρακτήραν αξιότιμο και πάντα όμοιον. Αλλά αν ως και τούτο ήθελε σου αρνηθεί η διαφθορά τους, ο, τότε έχε θάρρος και τόλμη και για να φοβερώσεις αυτούς, επειδή στο ύστερο θα τους υποχρεώσεις να σε αναγνωρίσουν οι κύριόν τους. Ανδρέας Λασκαράτος. Απαντάς ανθρώπους με λαμπρά φορέματα, με χρυσό ρολόι, χρυσό πομοραβδί και τα λοιπά ανάλογα. Θα τους υποθέσεις πλουσίους, αλλά συμβαίνει που οι καημένοι, όσα βλέπεις, είναι όλα όσα έχουνε. Κοντά σε τούτους απαντάς και άλλους, ευπρεπώς μόνον ενδυμένους. Και θα τους υποθέσεις κατωτέρους των πρώτων, αλλά συμβαίνει που τούτοι είναι πλούσιοι. Σε τούτα τα δύο πρότυπα του υλικού κόσμου αντιστοιχούν δύο άλλα του ηθικού ή πνευματικού. Έτσι απαντάς ανθρώπους όπου όλο με μίας σε σαστίζουνε με το πνεύμα τους. Θα τους υποθέσεις σπουδαίους ανθρώπους, αλλά συμβαίνει που οι καημένοι σου εδειχτήκανε στην ολότητά τους. Δεν έχουν άλλο. Κοντά σε τούτους απαντάς και άλλους, συστελόμενους και δηλειώντας. Θα τους υποθέσεις κατώτερους των πρώτων, αλλά συμβαίνει που τούτοι έχουν γνήσιο φυσικό πνεύμα και αποκτημένη ικανότητα. Φοβάμαι πως το σημερινό μήνυμα θα σε θύμωσε κι άλλο. Πως όλο αυτό που καταραίει παταγωδός γύρω μας δεν γίνεται άλλο να κυβερνά τις ζωές μας. Πως εκτός από την ειρωνία ζητάς τη δράση. Πως η δράση χρειάζεται πρώτα ανατροπή. Δεν είσαι ο μόνος που δεν αντέχεις άλλο. Ο Λασκαράτος περιέγραψε την τυραννική σημερινή πραγματικότητα 1,5 αιώνα πριν. Και ο κόσμος ίδια άδικος επιμένει να ταλανίζει τις ζωές όσων ανθίστανται. Ευτυχώς η ειρωνία δεν γίνεται να απαγορευτεί και ευτυχώς που ακόμα μπορεί να πυροδοτεί πραγματικές εξεγέρσεις. της μάχης τη φωτιά με πυρεσκάρε. Πάμε στα περβολιά για χορό. Το σημερινό μήνυμα σε νέο που δεν έχει άλλη λύση πέρα από την εξέγερση κατέφυγε στον Ανδρέα Λασκαράτο και στο Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν τότε που όλοι πιστεύαμε και ορθώναμε αληθινά, λέει, στήθη στον κίνδυνο. Κάποιοι επέμειναν, κάποιοι μπερδεύτηκαν στο δρόμο. Στο τέλος κανείς δεν γλιτώνει. Στα περβόλια μες τους αφισμένους κήπους, αν σε πάρω χαρές το κρασί, αν σε πάρω στο χορό και στο τραγούδι τότες, χάρισε μου μιας νυχτιάς ζωή. Στο τέλος κανείς δεν γλιτώνει. Άρα όπλα επόμου και πάμε πάλι. Ο Χάρος μόνο τον πολεμιστή φοβήθηκε. Στη σημερινή κλίση σε σένα που ρωτάς με ηρωνία, στείλαμε. Σε διώξαν από την Κοκκινιά, πρόδρομος Τσαουσάκης. Τώρα Ντάουν αλλά Ρεμπό, Φαν Μόρισον. Ο Κυραντώνης, Μάνος Χατζηδάκης, Γιώργος Νταλάρας. The Good, The Bad and The Queen. Αμαρτωλό βράδυ. Φραντς Σούμπερτ, Ich komme von Gebirge her, Dietrich Fischer Dieskau, Gerald Moore. Edvard Grieg, Peer Gynt, Σουίτα νούμερο 1, Ο θάνατος της Άζε. Λίλια Ζίλμπερστάιν, Νέμε Τζάρβι, Συμφωνική του Γκέτεμπορκ. Στα περβόλια, Μίκης Θεοδωράκης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσεις εσένα που ρωτάς με ηρωνία. Ανδρέας Λασκαράτος. Τεχνική επιμέλεια Σωτήρης Εγκολφόπουλος. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.